Да се възвеселим. Беседа от учителя, държана на 18 май 1930 г. София, Изгрев. А трябваше да се възвеселим и да се възрадваме, защото този твой брат мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се. Лука 15:32. Да се възвеселим и да се възрадваме. Като изучавате човешкият живот, виждате, че между органите на тялото му, между по-важните мисли и чувства, съществува вътрешна връзка. За да схване тази връзка, преди всичко човек трябва да разбере естеството на своя ум, основата на своето сърце и силата на своята воля. Разбере ли ума, сърцето и волята си, човек се е домогнал до онази наука, която осмисля живота му и го освобождава от противоречията. Ако не може да разбере ума, сърцето и волята си, човек живее само в противоречия, в мъчноти и страдания. Тази е причината, поради която съвременният човек се оплаква от живота си. Когато срещнете днес, всеки казва, че е нещастен. Не само сегашният човек е нещастен, но от времето на Адама до днес едва ли ще намерите човек, който да е казал или да каже, че е щастлив. Историята не знае нито един щастлив човек. Историята на човечеството е пълна с драми и трагедии, със страдания и нещастия. При все това, човек все още вярва, че и вън от рая може да бъде щастлив, може да създаде нещо велико. В това отношение той прилича на мравката, която попада в пясъчната фуния на мравояда и се надява, че може да излезе навън. Пясъкът на фунията е толкова подвижен, че каквито усилия да прави мравката да излезе от фунията, те остават безрезултатни. Мравката се хлъзга по стените на фунията, пада на дъното, дето мравоядът чака да я изяде. Попадне ли веднъж в фунията на мравояда, никакво излизане не е възможно. Съвременните хора са попаднали в една фуния, подобна на тази, която мравоядът прави, и не могат да излязат вън от нея. Те правят усилия да станат, да излязат на свобода, но усилията им остават напразни. След големи борби и мъчноти, те излизат от тази фуния, но без душата си. Тялото им остава на една страна, душата на друга. И те се лутат като странници на земята, без приятели и познати. Близките им взимат телата им, погребват ги, пеят надгробни песни, държат речи за тяхното земно величие, говорят за техните подвизи и дела, докато най-после казват: Бог да ги прости. Къде е истинският човек? Какво е станало с него? Те нищо не знаят и не се интересуват. Значи, докато останките на човека са пред вас, вие им четете надгробни речи за утеха. Вдигнат ли останките им, всичко се забравя. Ние не се интересуваме от надгробните речи, които се държат за умрелите, нито пък от неизпълнените обещания, които се дават на живите. Колкото надгробните речи могат да възкресят мъртвите, толкова и неизпълнените желания хранят живите. Една циганка имала едно детенце, което много обичала. Един ден детето заболяло сериозно и през време на боледуването си, то искало от майка си да му купи нещо за ядане. «Мамо, искам да ми купиш геврече. Ще ти купя, мама, ще ти купя. Искам малко млечице, ще ти купя, мама. Искам малко баница, ще ти купя, мама». Майката обещавала да изпълни желанията на детето си, но нищо не купувала. Тя само залъгвала детето, че ще му купи каквото иска, ще задоволи желанията му, докато детето умряло. Циганката започнала да го оплаква и да нарежда. Ех, мама, поне си хапна от всичко, което сърцето ти искаше. Хапнало си детето от всичко, но в въображението си, а не в действителност. И българите имат обичай да обещават, че ще направят това, онова, но малцина изпълняват обещанията си. Докато човек е жив и здрав и живее в лишения, обещават му, че ще го назначат на служба, ще му помогнат да излезе от сиромашията си, обещават и не изпълняват обещанията си. Щом умре, тогава всички се разтичват, колят курбан, агне за него да си хапне. Всъщност, те ще си хапнат, а не умрелият. Ще се съберат в негово име на трапеза, да кажат за него Бог да го прости. Някои хора търсят смисъла на живота, а други не се интересуват от него и казват, трябва да се живее. Вярно е, че трябва да се живее, но как? Христос дава два примера от живота за двамата синове, но техният живот не разрешава въпросите. Бащата разрешава въпроса, понеже има опитности. Той дава пример на синовете си, как трябва да си живее, но нито единият, нито другият, кой е последвал. Как е възможно толкова благороден баща да роди двама сина с противоположни характери на него? Младият син казал на баща си, «Татко, дай ми дяла от наследството, който ми се пада, за да отида в широкия свят, да придобия знания». Желанието му не е било лошо, но той не преценявал силите си, мислял, че може да направи много повече, отколкото възможностите му позволявали. В него имало нещо благородно и възвишено, но нямал опитности, не разбирал живота. Бащата познавал сина си, предвиждал какво може да направи, но го оставял свободен да придобие някаква опитност, че като се върне при него, да не пожелая втори път да се отделя. Само по този начин той ще разбере, че силата на човека се крие в самия него, а не вън от него. Докато бил при баща си, той вярвал в парите, но след като ял и пил с приятели и приятелки, всичко загубил и се намерил сред пътя, без наука, без занаят, изоставен от всички. За да изкара хляба си, той решил да стане свинар. Но и тук се разочаровал. Свинете изяждали рожковите и за него нищо не оставало. Гладен, окъсан, измъчен от трудните условия на живота, той започнал да съзнава погрешките си и решил да я изправи. Като се върне при баща си, да му слугува. Блудният син имал една добра черта, че като се намерил в положението на последен сиромах, не обвинил нито приятелите си, нито условията, но намирал вината само в себе си. Той си казал, «Сгреших пред небето и пред земята, пред Бога и пред баща си. Ще се върна у дома си, ще помоля баща си да ме приеме да му слугувам. Каквото мислех, нищо не направих. Парите си изгубих, свине пасох и нищо не постигнах. Научих само едно нещо, че със свинарство не можеш да изправиш живота си. Свинете символизират нищото човешко естество. Следователно, който мисли, че с нищите си чувства може да постигне нещо, то е на крив път. След дълги разсъждения, блудният син решил да се върне при баща си и да се изповяда пред него за направената погрешка. След това пък виждаме благородството и великодушието на бащата, който не се гневи на сина си, нито го пъди, но го прегръща, целува и заповядва да го облекат с нови дрехи, да турят пръстен на ръката му, да заколят в негова чест най-огоеното теле и да извикат музиканти, да свирят и да се веселят, че изгубеният му син се е върнал. А по-старият син беше на нивата и като идеше, та наближи къщата, чу пеене и ликуване и повика едного от слугите и питаше: «Що е това?» А той му рече: «Брат ти си дойде и закла баща ти храненото теле, защото го прие здрав, и разгневи се и не речеше да влезе». И тъй баща му излезе и молеше му се, а той отговори и рече на баща си: «Ето, толкова години ти работя и никога твоята заповед не съм престъпил, и на мене нито яре си ми дал някога да се повеселя и аз приятелите си. А едва що си дойде този твой син, който изяде имота ти с блудниците, за него си заклал храненото теле». А той му рече: «Синко, ти си винаги с мене и всичко мое твое. Трябваше да се възвеселим и възрадваме, защото този твой брат мъртъв бе и оживя, и загинал бе и намери се». Кога трябва да се весели човек? Когато в него възкръсне една добродетел, която е била мъртва, когато открие в себе си една способност, която е била загубена, когато намери изгубеното си здраве, когато отново придобие разпиляното си богатство, когато изрови доброто в себе си, което някога е дълбоко заровил, това веселие е на мястото си. Не може човек да не се радва и весели, когато намери това, което търси. Днес всеки човек търси изгубения рай. Какво нещо е изгубеният рай? Щастието. Наистина, всеки човек иска да бъде щастлив, да се повдигне в обществото, да стане учен, гениален човек, светия. Той не подозира, че това, към което се стреми, е в самия него. Достатъчно е да разбира законите на живота и на природата, за да придобие всичко, към което се стреми. Не е достатъчно човек само да се стреми към постигане на гениалност и светийство. Той трябва да разбира техния живот, техните мисли и чувства, да върви постепенно по стъпалата на живота. Следователно, за да разберете талантливия, вие трябва да познавате живота на обикновения човек. За да разберете гения, трябва да сте минали по пътя на талантливия. За да разберете светията, трябва да сте минали по пътя на гения. И най-после, за да разберете учителя, трябва да сте минали по пътя на светията. Не може да възлезе човек нагоре, ако не е вървял постепенно по стъпалата на човешката стълба. Всеки живот крие в себе си нещо велико и красиво. Лесно се говори за светийство, но мъчно се постига. Да дойдеш до положението на светия, това значи да се качиш на един от високите върхове на живота и оттам да гледаш целият свят, прострян пред тебе, като на длан. Обаче, дойдем ли до учителя, за него не може да се говори. Той е особен свят, особена система, особен живот. Той включва в себе си всички възможности. Съвременните хора се нуждаят от положителна наука, която да систематизира всички факти и явления. Те се нуждаят от абсолютна вяра, която се основава на това, което съществува и което може да бъде. Като вярва в това, което днес може да направи и което в бъдеще може да постигне, човек дохожда до естествено развитие. Каквито заложби има в себе си, човек трябва да работи върху тях, да ги развива. Днес ще се ползва от ония дарби, които в миналото е развил, а в бъдеще от ония, които в настоящия момент развива. Всяка дарба е семенце, вложено в човешката душа, дето очаква идването на пролетта, която носи условия за неговото развитие. За сегашните хора понятието душа е неопределено. Говорите ли за мозъка, те го разбират. Те гледат на него като на градина, в която растат красиви цветя и плодни дървета. Сърцето пък представя разсадник, от който се взимат красиви цветя и плодни дървета за посаждане в мозъка. Сърцето представя още автономно учреждение с самостоятелно управление, което няма нищо общо с външният обективен свят. Обаче то е свързано с космоса, откъдето черпи жизнените си сили. Доколкото силите на сърцето се проявяват правилно, дотолкова умът се развива нормално. Когато връзката между дейността на сърцето и космичните енергии се прекрати, животът на човека се прекъсва. И тъй, докато е свързан с космическите, божествени енергии, човек може да се радва на живота си. Излезе ли вън от тия енергии, той загубва живота си. Затова именно казваме, че роденият от Бога не греши, т.е. не къса връзката си с божественото начало, от което идат енергиите на живота. Само роденият от Бога може да бъде силен и велик човек. В какво се крие величието на човека? В добродетелите, които той е развил. Не е велик и силен онзи, който придобива една добродетел и след време я изгубва. Всяка мисъл, всяко чувство и всяка добродетел, които човек може да придобие и след известно време да ги загуби, не са истински. Реални неща са ония, които човек може да носи със себе си навсякъде и в този, и в онзи свят. Никоя сила не е в състояние да отнеме реалните придобивки на човека. Дойдете ли до нереалните неща, там всяка сила може да ги отнеме. Например, ако някой тежи 100-120 кг, това е излишен материал, от който трябва да се освободи. Дойде ли някаква болест, човек може да изгуби няколко килограма и да се чувства по-добре, по-силен и енергичен. Изобщо, всеки човек има едно определено тегло, което не трябва нито да се намалява, нито да се увеличава. Всичко, каквото се случва на човека, е строго определено. Един богат американец се оженил за една млада, красива мома, англичанка. Те решили да направят сватбената си разходка в Нью-Йорк. Качили се на трена и тръгнали за Нью-Йорк. В пътуването им станало катастрофа с техния трен. От сътресението на трена младоженецът бил изхвърлен навън, дето получил силен удар в главата. От голямото сътресение на мозъка той полудял, поради което веднага го занесли в болница за лечение. Цели 16 години прекарал в болницата, а жена му все го очаквала да се върне жив и здрав. Болницата, в която бил оставен, се отличавало със строги наредби. Никой болен нямал право да излиза на разходка сам, без разрешение. Един ден болничните слуги забравили пътната врата отворена. Младоженецът изскочил навън и се затичал към гарата. Слугите се спуснали да го гонят, но докато го хванат, той успял да влезе в един от вагоните на трена, който след няколко минути заминал. Слугите се върнали назад, като си казали: да бъде свободен. Природата може да му помогне по някакъв начин да се излекува. Обаче и с този трен се случила катастрофа, подобна на първата. Той получил удар в главата, както при първата катастрофа, който предизвикал голямо сътресение на нервната система. Това сътресение помогнало за възстановяване на нормалното му състояние. Като се почувствал напълно нормален, той се върнал при жена си, с която живели добре и разумно. Някои ще запитат, защо провидението е допуснало този човек да изгуби ума си и да прекара в лудницата 16 години, лишен от условия за развитие. Защо е допусната това? Нищо не може да се каже. Но интересен е фактът, че две еднакви причини произвеждат различни резултати. Всеки човек има такава опитност. В едно отношение някоя причина произвежда в мислите и в чувствата му известен обрат, добър или лош. И след известно време същата причина произвежда обратен на първия резултат. В притчата за блудния син виждаме нещо подобно. Блудният син пожелал да напусне бащиният си дом, за да бъде свободен, да придобие повече знания. Той взел дела си от богатството, което му се падало, и отишъл в странство. След като изпил и изял всичко, каквото имал, той почувствал ограниченията на света, заробил се и станал свинар. Същото желание и същият стремеж в него за свобода, както в първия случай, го заставили да се върне при баща си, разкаян и смирен, да поиска извинение и да вземе положението на бащините си слуги. Той разбрал, че като слуга при баща си ще бъде по-свободен, отколкото да бъде господар на себе си, за което не бил още готов. И тъй, когато изпадне в ограничение и робство, човек трябва да се смири и разкае, да направи съзнателна връзка с първата причина, с разумният свят. Ако не направи тази връзка, той е на отчаяние, осъден на пълно обезмислене на живота. Отчаянието води човека към безизходно положение, към смърт. Отчаянието не е нищо друго, освен фунията на мравояда, където човек може да пропадне. Попадне ли веднъж тази фуния, мъчно може да излезе навън. Големи усилия трябва да прави той, за да излезе на повърхността на земята. Например, пиянството е падане на човека в фунията на мравояда. Клептоманията също. Много хора страдат от клептомания, без да знаят кои са причините за нея, нито как да се освободят от ногтите й. Някой клептоман отива в един магазин и каквото му хареса, взима го и го туря в джоба си. Ще кажете, че е сиромах, не е виждал такива неща и ги пожелава. Клептоманията е недък и на сиромаси, и на богати хора. Има милионери клептомани, които са задоволени във всяко отношение. В лицето на Плюшкин Гогол е нарисувал един образ, който обичал да носи в дома си не само намерени предмети, петала, гвозди, счупени и скъсани вещи, но даже задигал чужди неща. Като виждал чужда стомна на чешмата, той я взимал и я занасял у дома си. Защо му са тия стари, изпочупени и скъсани вещи? Той ги прибирал и си казвал, все ще ми потрябват за нещо. Защо човек събира стари и чужди неща в дома си? И той не знае. Някакво криво желание го заставя да прави това. Той желание се дължи на известен недък в човека. Кой може да помогне на човека да го освободи от тези недъзи? Природата. Само тя е в състояние да преработи всичко старо, всичко криво и изопачено в човека, да го прекара през огън и да го обнови. Като знаете методите, с които природата си служи, прилагайте и вие същите. Например, ако някой е боледувал от тежка, заразителна болест и оздравее, трябва да изгори всичко, с което си е служил – дрехи, книги, съдове, всичко нечисто и заразено трябва да мине през огън, да се обнови. Болница, която е служила 30 години, трябва да се подложи на огън, да изгори. Дрехите, съдовете също. Но и самото здание трябва да изгори и отново да се построи. Здрав човек да влезе в тази болница и той ще се разболее. Стените, таванът, подът са пропити от физическа и психическа зараза. Дезинфекционните средства, които се прилагат, не са в състояние да изгорят и обезвредят околните предмети. Следователно, пазете се от вредните влияния на лошите мисли и чувства, които се носят във въздуха като отровни газове. С влиянието на добрите и на лошите мисли и чувства се обяснява смяната на настроенията от добри в лоши и обратно. Случва се някой път, човек излиза с добро настроение от дома си, а се връща с лошо. Коя е причината за тази смяна? Той е попаднал в стъпките на човек с лоши мисли и ги е възприял. Ако беше попаднал в стъпките на добър човек и лошо настроение да имаше, щеше да се превърне в добро. Като знаете силата на добрите мисли и чувства, стремете се да бъдете извори, от които да изтича доброто, да се разнася по целия свят, да весели всички живи същества и да им дава сила и мощ да работят за общото повдигане на човечеството. Съвременният свят се нуждае от добри хора, като бащата на блудният и на добрия син, който познавал сърцата и на двамата си синове и отдал на всеки от тях заслуженото. Като видял, че големият му син се сърди, задето дал огощение на по-малкия си син, той казал: «Синко, не се сърди, аз оценявам твоя труд и оставям всичкото си богатство на тебе. Брат ти не се нуждае от такова богатство. Това, което е изработил и приобил странстването си по света, струва повече от богатството, което бих му дал. Той няма вече желание да става богат. Върнал се е в бащиния си дом да слугува. Следователно, всеки, който е готов да слугува на баща си, готов е да служи и на човечеството. В него е станал преврат, вътрешно преобразуване. Който се е освободил от някакъв недостатък, от някаква слабост, той се прониква от желанието да работи за ближните си, както и за цялото човечество. Съвременните светски и религиозни хора възпитават младото поколение с заплашвания и наказания. Светските хора си служат с метода на наказанието, а религиозните с заплашването. Първите наказват младите, а вторите ги заплашват, като им казват, че ако грешат и престъпват законите на баща си, чака ги ад, т.е. мъчение и вечен огън. Така не се проповядва истината. Искате ли да кажете истината на човека? Кажете му, че той трябва да изпълнява законите на своя баща. Как ще изпълнява тези закони? Като спазва законите на своята мисъл и на своето сърце. Затова е казано, че човек трябва да има светла мисъл и чисто сърце. Следователно, като пишете писмо, напишете го чисто и разбрано. Ако го зацапате така, че сам не може да го разберете, вие губите доверието на разумния свят. Графолозите обръщат голямо внимание на начина, по който се пишат буквите. Те казват, че човек, който пише чисто, правилно, красиво, се отличава с добре развити и проявени мисли и чувства. Той има нещо завършено в характера си. В мислите, чувствата и постъпките на този човек има известна хармония. Видите ли, че някой пише нечисто, неправилно, изяжда букви? Не очаквайте много нещо от него. Той не е лош човек, но не обръща внимание на външността на нещата. Някои хора обръщат по-голямо внимание на външния живот, а други – на вътрешния. Великите и гениални хора пишат чисто, красиво, правилно. Гениалният не обича да приписва произведенията си, а талантливият приписва своите съчинения. Той е готов да ги припише по няколко пъти, за да бъдат чисти, да бъдат правилно и красиво написани. Да се върнем пак към притчата за блудния син. Като четем тази притча, ние трябва да се пазим от погрешката на добрия син, който завидял на по-малкия си брат, че баща му го посрещнал с радост и дал в негова чест голямо угощение. Човек трябва да се научи да се радва на всичко. Трябва да се радва на доброто на своите ближни. Ако не може да им се радва, той не е истински човек. Ученикът трябва да се радва на успеха на своите ближни, даже и когато той е пропаднал на изпитите си. Който може да се радва на успеха на своите другари, той е благороден човек. Да се радваш, когато си пръв между другарите си, това всеки може да направи. Да се радваш, когато си последен, това е достояние само на благородното и възвишено сърце. Сиромахът да се радва на богатия, за това се иска сила и благородство. Мнозина минават за благородни, само когато са задоволени. Докато бащата дава на децата си, те са доволни от него. Те казват, че баща им е добър, умен, щедър. Щом не може повече да дава, те намират, че не е добър, че е остарял вече и казват, старият не го бива вече за нищо. Син, който мисли зле за майка си и за баща си и не ги почита и уважава, не е на мястото си. Ще дойде ден, когато и той ще опита същото от своите деца. Затова е казано, каквото посееш, това ще пожънеш. Като изучават разумната природа, нейните закони и методите, с които тя си служи, хората трябва да ги прилагат при възпитанието на младото поколение, както и при самовъзпитанието. Не спазват ли законите на природата? Те сами си изопачават и вместо добри резултати получават лоши. Чувате някой религиозен да казва, че човек не трябва да се грижи за тялото си. Колкото е по-слабо тялото му, толкова по-духовен е той. Това е криво разбиране на нещата. Грехът не е в тялото на човека, но в неговите низши желания. Грехът не се заключава в яденето, но в чрезмерното ядене. Когато човек претоварва стомаха си повече, отколкото трябва, в стомаха и в червата остава необработена част от храната, която започва да се разлага и образува отровни газове. Храносмилателната система трябва да се държи в изправност. Ако човек постоянно се безпокои и мисли, че целият свят и цялата природа са против него, в скоро време той може да разстрои храносмилателната си система. Щом разстрои стомаха си, той нарушава правилния ход на мислите и на чувствата си и започва да страда. Ето защо, като страда, човек трябва да търси причината първо в храносмилателната система, после в дихателната и най-после в мозъчната. Мозъкът не може да функционира правилно, ако стомашната и дихателна система не са в изправност. Не може да очаквате добро жито и добри плодове, ако почвата не е добре разорана и натоварена. Не можеш да очакваш добри отношения от хората, ако ти нямаш добри отношения към тях. Защо големият брат не отвори сърцето си за по-мялкият и не се зарадва, че се е върнал в бащиният си дом? Сегашните хора се намират пред една мъчна задача, а именно да се справят с жестокостта на сърцето си, да го смекчат и облагородят. Не е мъчно да вярваш Бога, да бъдеш благороден, когато всичките ти работи вървят добре. Изкуство е да пазиш вярата си, да не се ожесточиш, когато те сполетяват нещастията и страданията. Трябва ли вярващият да се обезвери, че единствената му дъщеря е загинала с някой параход или умряла от някаква болест? Трябва ли вярващият да изгуби вярата и смисъла в живота си от това, че изгубил богатството си, тъй щото не е достатъчно да вярваш в Бога или в Неговата любов, но да изпълняш волята Му, да вярваш в любовта, в мъдростта и в истината е едно нещо, а да изпълняваш законите им е съвсем друго. Следователно, нито само вярата спасява, нито знанието. Не е достатъчно човек само да вярва, но той трябва да изправи отношенията си към разумната природа, като към своя майка, и към Бога, като към свой баща, и да каже: «Татко, прости ме, сгреших, готов съм да ти служа като последен слуга». Не е разрешение на въпроса да очаква човек да умре. Смъртта не разрешава въпросите, нито неразбраните страдания раждат нещо велико. Страданията имат смисъл, ако от тях се роди нещо велико. Ако майката страда и роди дете, страданията й се осмислят. Ако нивата роди изобилно жито, страданията на земеделица се оправдават. Заслужава си да копае, да оре и да жъне, за да придобие изобилно плод. Ако страданията на човека не дават плодове, те са безсмислени. Пазете се от такива страдания. Натъквате ли се на ненужни страдания, вие ще се намерите в положението на онзи американец, който опитал силата на Ниагарския водопад, като минал по него с бъчва. Той влязал в добре осмолена бъчва и се спуснал с нея от височината на водопада, но след половин час търкаляне по буйните води на водопада, бъчвата излязла на брега. Като го извадили от бъчвата, той бил в пълно безсъзнание. Щом се свестил, казал: «Целият свят да ми дават, втори път не искам да правя този опит. За нищо в света не бих се опитал да се състезавам с водите на водопада. Не трябва да се опитват горчивините на един неразумен, безсмислен живот. Като живее, човек трябва да води разумен, плодоносен живот, както за себе си, така и за окружаващите». Един вярващ запитал проповедника: «Как мислиш? Ще се спася ли?» «Ще се спасиш. Кога и как ще позная?» «Като отидеш на онзи свят». «Ако отида и ме върнат обратно на земята?» «Нищо, ще знаеш поне истината». «Искам положително да зная, без да правя опити». Прав е този човек. Ако рече да прави опити, той ще изпадне в положението на блудния син, който напуснал бащният си дом и тръгнал по света да странства. Обаче и при това положение има изход. Щом се натъкне на мъчноти и стане свинар, не трябва да се седи много при свинете, но да вземе торбата си и да тръгне за отечеството си. Какво ще кажат свинете? Какво ще каже господарят му или обществото? Това не трябва да го интересува. Това значи вярващ човек. По-добре е човек да се върне при баща си, отколкото да напусне бащиният си дом. По-добре е да спечели богатството си, отколкото да го изгуби. По-добре е да придобива знание, отколкото да изгуби знанието си. По-добре е да придобива добродетели, да придобива здраве, сила, отколкото да губи. Положителното е за предпочитане пред отрицателното. В заключение, съветвам ви да избягвате слабостите на малкия и на големия син, но да се стремите към благородното в характера на бащата. Той дава пример как трябва да живеят хората помежду си. Той показва какви трябва да бъдат братските отношения. Сега и на вас желая да живеете като вашият небесен баща, който е създал живота и учи хората как да прилагат неговата любов. Христос казва: така да просветнат делата ви, че всички да познаят вашия Отец. Радвайте се и вие заедно с баща си, когато малкият ви брат се връща от чужбина. Вземете участие в угощението, което баща ви устройва за всички свои загубени синове, които отново се връщат в отечеството си. Мъртъв бе и оживя. Изгубен бе и намери се. Да се възрадваме и да се възвеселим. Беседа от учителя, държана на 18 май 1930 г. София, Изгрев.